bizim için kısa ama o dönem için kısa değil. O günün vakası arasında, bu terimler arasında farklar var. Mesela işte İbrahim kısasında işte temasil geçiyor. Mesela endat geçiyor. Yani işte putlar, temsiller, maskeler, putlar gibi kavramlar var. Yani o dönemki toplumun şirk, Kur'an'ı şirk olarak ifade etmiş olduğu pratikler içerisinde olması bu figürler üzerinden anlatılırken, mesela peygamber dönemindeki toplumdaki putlar bir temasil veya esnam veya endat olmasının ötesinde biraz şefaatçi, birer aracı haline dönüşmüş durumda. Yani o toplumsal yapı karmaşıklaştıkça şey de karmaşıklaşmış. Yani o putperestlik, yani bizim şirk dediğimiz şey de karmaşıklaşmış. Yani İbrahim dönemindeki format içerisinde, yani o ilkellik içerisinde değil. Daha böyle rafine. İşte orada direkt diyorlar, işte biz bunlara tapmıyoruz diyorlar mesela. Bunlar bizim Allah nezdinde şefaatçilerimizdir gibi bir yere gelmiş falan. Değişiyor yani şeyin değişmesiyle bu anlatı, bu sözlü anlatı özünü muhafaza etmekle beraber devam ediyor. Bir noktadan sonra da artık bu yazılı metin halinde muhafaza edilmeye başlıyor. Şu bizim muhatap olduğumuz, yani son Resul'ün, hani Allah'ın insanlara yollamış olduğu son elçinin bize ulaştırmış olduğu kitap, mesaj elimizde bir metin olarak şu anda bulunuyor. Dolayısıyla bizim bir metinle muhatap olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Yani elimizdeki metnin, böyle bir tekst, bir metin olmasının avantajları var. Bir kere birincil kaynak olarak elimizde olması, yani üzerinde yapılacak spekülasyonu imkansız hale büyük oranda getiriliyor. Çünkü bir metin üzerine yapabileceğiniz zorlama bile, yani böyle karşılıklı okumalarla, belli bir usulle, ki usul olarak işte biz takip ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu, bütünlüklü okuma diyoruz mesela. Ya da tevhidi okuma dediğimiz şey, yani Kur'an'ı belli bütünlükler içerisinde, kıssaları belli bütünlükler içerisinde, Kur'an'ı kavramları Kur'an'ın bütününde geçmiş olduğu tüm noktaları, yerleri, nüansları esas alarak okuma. Bir de bunu bir omurgaya, yani Kur'an'ın maksadı meselesine iliştirerek okuma gibi bütünlük içerisinde okuyoruz. Bu büyük oranda, bu metnin elimizde metin olması büyük oranda bu işi kolaylaştırıyor. Somut bir metin var. Çünkü referansımız bu. Bir muallak bir şey çıktığında bunu metin üzerinden çözme olasılığımız var. En azından. Çünkü farklı yorumların bir metine bağlı olması, neticede o yorumların hangi eksen üzerinden anlamlandırılabileceği meselesini gündeme getiriyor. Bir de ikincisi, gene metine bağlı olması o metin yazılmış olduğu dilin imkanları üzerinden de bize bir avantaj sağlıyor. İşte Arapça üzerinden, işte belagat üzerinden, Arap dilinin imkanları üzerinden bunu anlamaya çalışmamız, onun şeyi sınırlandırmış olması, kavramları sınırlandırmış olması da bir metin üzerinde bizim esası anlamamız için bir takım kolaylıklar sağlıyor. Bu bir avantaj. Elimizde böyle somut bir metin olması. Ama öte yandan bir de dezavantajı var. Kur'an'ın yani bir hitap olduğu gerçeği ya da işte hüdenlil muttakin olduğu, yani muttakiler için bir rehber, bir hayat kılavuzu olduğu gerçeği de çoğu zaman atlanabiliyor. Çünkü bunu bir metin olarak, salt bir metin olarak, yani böyle ölü, işte ruhu olmayan, bizi herhangi bir şeye yönlendirmeyen, sadece böyle didaktik üzerinde tasrih, hatta teşrih yapacağımız, böyle bir ceset gibi üzerinde ya da böyle araştırma yapacağımız, işte bir organik madde gibi, bir laboratuvar objesi gibi kullanılma riski de var. Bu risk tarihte ciddi de bir şey kazanmış, fiilen hayata da geçmiş. Yani Kur'an'ın hitap kısmına kulak verildiği, Kur'an'ın hitabına muhatap olunduğu zaman ortaya çıkan güçlükleri, ya bu çoğu zaman işte toplumsal, siyasi riskleri beraberinde getiren bir güçlük bu. Yani siz Kur'an'ın hitabına muhatap olduğunuz andan itibaren işte hayatınızda bir takım şeyleri değiştirmeniz, yaşadığınız toplumdaki bir takım şeylere müdahale etmeniz falan gerektirdiği için riskli bir boyutu olduğundan bu hitap kısmı çoğu zaman arka plana bırakılıp kitap kısmı üzerinden, yani metin kısmı üzerinden ya da metin kısmına yoğunlaşarak işte yürümeye falan çalışılmış. Yani bir ilacın nasıl kullanacağıyla ilgili bir prospektüsün, yani bir ilaçla ilgili bir tarifin işte suya konulup suyun içilmesi gibi. Yani bunu bir örnek veriyorum ama realitede böyle. Yani Kur'an ayetlerini adam şey kalemle, mürekkeple yazıp suya batırıyor, onu içtiriyor mesela. Halbuki o ayet ya onun suyunu içmen için değil, onun amel etmen için gerekli. Ama amel işte hitap kısmının bir takım rizikosu var. Ama onu suya daldırıp içtiğiniz zaman yani böyle işlevsel bir şey kazanıyor. Yani sıfır riskle hem o şey üzerine, o metinle irtibatınızı ya da o dinle irtibatınızı muhafaza etmiş oluyorsunuz. Bir de üstelik bu yararlı, fonksiyonel, işe yarar bir şey hale geliyor. Yani din işinize yarar bir şey haline geliyor. Oysa ki din çoğu zaman insanların işine yaramaz. Yani böyle günlük pratik işlerde. Tam tersine günlük pratiklerde insanların zora sokabilecek bir şeydir din. Yani eğer muhatap olarak alırsanız tabii ki. Muhatap olarak almaz da metin olarak alırsanız, yani buradaki bir takım işte formüller, mucizeler, şifreler veya işte farklı tefsir yöntemleri, modern tefsir ya da işte hermeneutik tefsir gibi uğraşı alanları, işte kariyer yapma imkanları vesaire elde edersiniz. Bu günlük hayatta da böyle işlevsel bir faydası olan, hatta çoğu zaman para da kazandıran, Türkiye'de çünkü en karlı meslektir yani. İşte herhalde bankacılık, finans sektörünün dışında en fazla gelir kazandıran meslekte kitap üzerinden para kazanma mesleği. Yani 15-20 dakikalık televizyon programlarıyla mesela hiçbir ticareti getiremeyeceği net kazançlar elde edebiliyorsunuz. Böyle de bir fonksiyonu var. Yani bu yaklaşım meselesi. Yani iki şey var. Yani Kur'an'ın metin olarak elimizde olması, olmasının bize kazandırdığı avantaj ve dezavantajlar sadedinde bunları söyledim. Dolayısıyla biz Kur'an'ın metin olarak Kur'an'ı anlamaya çalışırken aslında hitap olan Kur'an'ı doğru anlama sadedinde faydalanıyoruz. Yani metin, Kur'an, elimizde yazılı olan Kur'an aslında bizim için Allah'ın bizden ne istediği, ne anlama noktasında yardımcı, işlevsel, bunu anlamak, Allah'ın muradını anlamak. Tabi Allah'ın muradını anlamak, insanın hikayesini anlamak meselesini götürecek. Bizim bunun için bize lazım olan, bize bunun için ulaştırılmış, bize bir kılavuz olarak, bir hüden olarak ulaştırılmış bir metin. Bunu zaman zaman tartıştık tabii. İşte Kur'an'ın bu metin meselesi çok önemli. Yani bu Kur'an lafzı, Kur'an'ın Arapça inmesi, Kur'an'ın yazı bir metin olarak inmesi, onun nasıl yazılmış olduğu meselesi, işte Halkul Kur'an meselesinde olduğu gibi kelamın en önemli problemidir mesela Halkul Kur'an meselesi. Yani Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesi, ki bunun bağlamı tamamen siyasidir. Bunu yapmıştık da hatırlıyorum ben birkaç programda. Bunun üzerinde durmuştuk, şimdi onun için durma için zamanımız müsait değil. Ama bu çok direkt bununla alakalı. Yani metne nasıl yaklaştığınız meselesi, yani Kur'an'a nasıl yaklaştığınız meselesi önemli. Özetlemek gerekirse biz Kur'an'a hitabı doğru anlamak, yani Allah'ın insanlara hitabının muhatap olabilmek için, bunu ona ulaştırması için, bizi ona ulaştırması için, yani Allah'ın hitabına ulaştırması için okuduğumuz bizim için bir metin. Dolayısıyla benim kelami görüşümü de sorarsanız bundan hareketle ben Kur'an'ın mahluk olduğunu düşünüyorum. Tabii bu ne şimdi bu şeyin meselesi de, yani Kur'an'ın mahluk olmasıyla olmaması meselesi kelamda bir tartışmadır. Ben bu noktada Mutezile'ye daha yakın kendimi görüyorum. Niye? İtiraf değil ki, bir şey, bir şey değil, kriminal bir şey değil, niye itiraf edelim? Bu şeyimizi, duruşumuzu söylüyoruz yani. Eyvallah. Birinci meselesi bu. Bu meselenin kendisi, yani eğer buna muhatap olacaksak, hitaba muhatap olacaksak, o zaman insanın hikayesi meselesine tabii bizi getiriyor. Bu önemli bir mesele. İnsanın yaratılması meselesi önemli. İnsanın yaratılması meselesi aslında yoklukla varlık meselesinin içerisinde başka bir cüz. Yani şeyin dediği gibi Fazlur Rahman'ın varoluş yok oluştan iyidir diyor. Yani neresinden tutarsanız tutun. Yani var olmuş olmak, yaratılmış olmak. Yani olmamış olmaktan tam bunun gibi bir şey var. Şimdi o tabii hoş bir cümle içerisinde kullanıyor. O da o şeye başlatırken, yani böyle bir buradan bir kelam, bir tartışma başlatırken diyor. Yani birinci şey diyor, var olmak olmamaktan iyidir den hareketle başlıyor. Bu var olmuş bir evrende yaşıyoruz. Daha doğrusu var edilmiş bir evrende yaşıyoruz. Çünkü yoktan var olmadığı, yaptan var olamayacağı meselesi işte çıkış noktasını izah edememe, Big Bang teorisinde kalmış olmasıyla zaten ortaya konuyor. Şu anda bizim içinde yaşadığımız kainat yaratılmış bir kainat. Bir sıfır noktasında birdenbire yaratılmış, ortaya çıkmış bir kainat. Yani insan bunun ortasında, insan hikayesi bunun ortasında bir hikaye. Tabii buradan, yani bunun genel bir kainat, kozmoloji üzerinden bunu belki özel bir şeyde yapmak lazım. Yani İslam kozmolojisi meselesine oradan bakmak lazım. Nedir yani İslam'da bir kozmoloji görüşü nedir? Bu çok ilginç bir şey aslında bu. İslam kozmolojisi meselesi çok ilginç bir konu. Çok kapsamlı bir konu ama bunu da bir not alarak geçelim. Bunun içerisinde insanın yaratılması meselesi önemli. Yaratılış kıssası bizim dediğimiz veya Adem kıssası dediğimiz. Yani Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Ben şimdi gözlerimi göremediği için tam metinde tam şey yapamadım. Araf'taki kolayıma geldiği için onu açtım önüme. Nasıl gözlerimi göremedim? Kör oldum. Yaş ilerledi için gözlerde sıkıntı olur. İşte Araf suresinin başında geçiyor zaten. Yani Bakara'da geçiyor geniş olarak falan ama yani şey yapabilirsiniz. Yani Adem kıssası hepinizin bildiği bir kıssa, defalarca okuduğumuz bir kıssa. Meselesinde Kur'an bize bunu anlatıyor. Kur'an bize bildiriyor daha doğrusu. Meseleyi Adem'in topraktan, çamurdan, tinden ya da alaktan yaratılma meselesi var. Allah Adem'i yaratmaya karar veriyor ve buna bunu bildirdiği zaman da diğer yaratılmışlara, çünkü diğer yaratılmışlarla insan arasında bir kere ontolojik bir farklılık var. Birinci şey bu, bence akılda tutulması gereken. İnsan ontolojik olarak farklı diğer yaratılanlardan. Çünkü diğer yaratılanlar, yani bize bildirdiği gibi meleklerin içinden de şeytanın. Şeytan da bir melektir biliyorsunuz. Cin mi diyelim yoksa direkt melek olarak? Onunla işte cini de dahil edelim ona. Yani şeytan, iblis de cinle mesela ilişkilendirilir. Şeytan olarak da geçiyor. Şeyatin olarak geçiyor işte çoğul. Lain olarak da geçiyor. Cin olarak da geçiyor. İblis olarak da geçiyor. İblis ama onun bir sıfatı daha çok. İblis yani ümidini yitirdi. Kurtulma ümidi olmayan falan anlamında. Ya da melekler. Yani bunların hepsi Kur'an'da ontolojik olarak topraktan bağımsız, yani ışıktan, nurdan veya işte şeyin ifadesiyle ateşten yaratılmış olan varlıklar. Yani bildiğimiz kainatın ham maddesi diyebileceğimiz şeyden. İşte o dünyada o topraktır ama neyse diğer gezegenlerde de çok farklı değil yani. Kütle. Bizim kütle dediğimiz, yani uzayda hacim, belli bir hacmi olan kütle. Dünyada, hikaye dünyada başladığı için de buradaki topraktır. Buradaki kütle, toprak kütlesi den yaratılıyor. Bir kere ontolojik olarak insanın yaratılışı farklı. Ve hemen kıssanın başında Kur'an'da geçtiği kısaların tamamında belki, yani Adem'in yaratılış kısasında meleklerin itirazı var. Yani orada okuyabilen var mı arkadaşlar bunu? Kaçta Araf'tan mı? Araf'ın başı. 8'den sonra baş devam ediyor galiba. On bir. Velekat halaknaküm diye başlıyor. Ve sizi yarattık. Sümme severnaküm diye devam ediyor işte. Yani 11. Gerçek şu ki önce sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Evet. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Ancak iblis secde edenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu dedi. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattı. Onu ise çamurdan dedi. Devam edin. Meleklerin yeryüzünde bozgunculuk yaratacak şeyi burada geçiyor mu Araf'ta? İnsan geçmiyor galiba. Neyse onu bulun. Ben ezberden şey yapayım da onu da bulursunuz. Biliyorsunuz zaten şey. Bunun üzerine meleklerin itirazı var. Oradan hemen şeyden internetten bulan söylesin şeyden. Meleklerin itirazı var. Diyor ki melekler. Bozgunculuk çıkartacak falan. Allah ben Adem'i yaratacağım. Deyince melekler de diyorlar ki yeryüzünde kan dökecek. Bozgunculuk çıkartacak olanını mı yaratacaksın? Bu da şey kelamcılar daha ziyade müfessirler. Bakara 30'da geçiyor abi. Oku metni. Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de onlarda fesat çıkartacak ve kan dökecek birisini mi? Diyor. Devam abi. Arapçası var mı? Bakara 30. Bakıyorum abi şimdi. Neyse mealen atıyorsunuz. Yani şeyi çok detaya girmeyelim şimdi genel olarak. Yani meleklerin itirazı var arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu çok kritik bir şey. Yani insanın yaratılması meselesinde bence bu çok önemli bir mesele. Yani meleklerin itirazı. Yani burada müfessirlerin bir kısmı bunu tevil etmek için insanın daha önce de yaratılmış Gibi. Falan gibi de yorumluyorlar bunu. Bunu şey yapan rivayetler de var. İşte hatta işte onun şeytan Azazil bu Taberi şeyine falan onun hikayesini falan atıyor Taberi tarihinde. İşte önce dünyada işte bozgunculuk çıkartıyordu. Onu Azazil'i yolladı. Azazil onu ortadan şey yapınca insanların bozgunculuğunu iktidarda azdı falan filan gibi onun bir şeyi de var. Onu İşte belli bir şekilde o rivayetleri Taberi mesela o şey yapmış. Kendince tevil etmiş. Ama bence böyle değil yani. Tabii doğrusunu Allah bilir ama bence orada meleklerin itirazı insanın önceden tecrübe edilmiş ve bozgunculuk var, kan döken bir şey olduğu anlaşılmış olduğu için değil bence itirazları. Tam tersine topraktan yaratılmaları dolayısıyla melekleri itiraz ediyorlar. Yani topraktan yaratılacak herhangi bir şeyin kusurlu olacağını düşünüyorum. Evet, kusurlu olabileceğini, problemli olabileceğini ilişkin bir öngörüleri var. Yani bunu neye dayanarak diyorum? Çünkü topraktan yaratılmış her şey gerçekten de öyle. Yani bizim işte o besin zinciri dediğim şey mesela. Yani topraktan yaratılmış ve birbirini tüketmeyen herhangi bir şey var mı? Bir varlık var mı? Topraktan yaratılan her şey biri diğerini tüketerek var olabiliyor. İşte biz de buna besin zinciri diyoruz. Ve onun en üstüne de insanı koymuşuz besin zinciri. Ama oradan aşağı in, sağdan sola çevir, soldan sağa çevir. Yani farklı şeylerde, farklı köklerden git. Neticede yaratılmış, topraktan yaratılan her şey diğeriyle beslenerek, diğerini yok ederek var olabiliyor. Bir de buna insana verilen yeteneklerin işte akıl yani zihinsel kapasite içgüdünün ötesinde bir kapasite. Çünkü bunlar da kayıtlı değil şey. bu içgüdüselin ötesinde de bir kapasiteyle yükleniyor insan. Ama o olmasa bile sırf bu haliyle bile olsa melekler bunu bu haliyle, yani insanın topraktan yaratılması ve o besin zincirinin en başına gelecek bir varlık olarak yaratılmasına bence ne diyelim, itiraz demeyelim ama endişe ediyorlar bundan. Dolayısıyla böyle bir tepkisi var kıssanın bize anlatından. Diyorlar ki yeryüzünde kan dökecek ve bozgun çıkartacak bir şey mi yaratıyorsun? Burada insanın hikayesi, yani insanın ya da trajiği işte burada başlıyor. Allah da diyor ki insan bunu aşabilir. Yani hem topraktan yaratılıp hem de bozgunculuk çıkarmayacak, kan dökmeyecek bir varlık olması, yani bütün bu yaratılan kainatta, bu topraktan, bu ham maddeden böyle bir şey de olması mümkün. Yani böyle olmaması için ışıktan veya ateşten veya nurdan yaratılması gerekmeyebilir. Buradan da, yani bu maddeden de böyle bir şey olabilir. Yani toprağa bağlı bir şeyden de böyle olma potansiyeli. Yani insana verilen de imkan belki bu. Yani yaratılış itibariyle bu insana verilen bir imkan, bir şans. Ve diyor ki ben ona isimleri öğreteceğim. Bunu yapabilmesi için. Ben Adem'e isimleri öğreteceğim. Tabi bunların hepsi biraz sembolik, alegorik şeyler. Yani bunu tam nasıl oldu? Yani böyle bir diyalog gerçekten oldu mu olmadı mı? Yoksa o şeyin içerisinde mi böyle gerçekleşti? Süreç mi böyle bu anlama gelen bir süreçti? Bunları bilemiyoruz. Bunu Allah'a alem diyoruz. Ama kıssayla anlatıyor zaten. Kur'an bize bunları kıssalarla anlatıyor. Yani sembolik bir dille bunları anlatıyor. İnsana bu şansı veren, yani insanı topraktan yaratılmış diğer yaratıklardan, bunu işte amiplerden tutun şeye kadar olan bütün şeye kadar, memeli, en gelişmiş memelilere kadar getirebileceğiniz şey içerisinde değişmeyen bir döngü durumu. Bunu aşabilecek imkanla donatılmasını da Kur'an Adem'e Allah tarafından isimlerin öğretilmesiyle izah ediyor. İsim meselesi de çok tartışır. Müfessirler bunu çok tartışır. İsimlerin ne olduğu. Yani bu bildiğimiz gibi işte ağaç, kalem, elma, bardak falan şeklinde değil tabii ki. Yani bunların tanıması hem bir şeyde olabilecek bir şey değil, ihtiyacıyla beraber. Çünkü eşya dediğimiz şey insanın kendi eliyle icat ederek, çoğaltarak, üreterek devam ettirdiği bir şey. Ve insan buna isimleri koymuş. Burada kastedilen şey aslında yetiler muhtemelen olsa gerek. Yani insanı şuur sahibi güzel denebilir. Yani iyi, iyiye, doğruya, adalete ve ahlaka ilişkin mefhumların insana vermesi. Yani insanda şuur kelimesi isabetli. Yani bir adalet şuurunun olması. İyi ve kötü şuurunun olması. Yani iyi arama, kötüden kaçınma. İşte gene kelamda hüsn kubuh dediğimiz mesela. Kelamcıdan taşçı. Hüsn kubuh. Yani iyi ve kötü insan fıtraten bilir mi? Yoksa öğrenilir şeyler midir mesela? Bu da kelamda mesela bir başlıktır. Önemli bir başlık. Bence böyle bir şey bu. Çünkü İzzet Begoviç de o kitabında Doğu Batı arasında İslam'da bundan şey yapıyor ya, bunun üzerinde duruyor. Yani insan, topraktan yaratılmış insan, gerçekten mükemmel surette tabiatına uygun yaşasa, yani ondan fedakarlık, işte paylaşma, adalet falan gibi bir şey beklemek abes olur. Çünkü doğadaki tüm canlıların yapmış olduğu şeyi yapar insanda. Bu da ne yapar? Yani fırsatını bulduğu zaman yani öldürür. En işine geleni yapar. Fedakarlık yapmaz. Yani kendi türün içerisinde o rekabet, işte belli bir adalet zemininde insanları buluşmaya, işte doğruyu aramaya yönlendirmez. İnsanlar topluluk arasında bir topluluk olarak yaşama ihtiyacı hissetmezler. Veya belli zorunluluk üzerinden sadece ilişkiler kurabilirler falan gibi. İzzet Begoviç'in orada bir şey var. Tabi onu şeye bağlıyor. İnsanın dünyaya yabancı olması. Yani insanoğlunun dünyada bir yabancı olması. Hiçbir zaman yerleşik olamaması gibi bir yere bağlıyor İzzet Begoviç onu. Bu dediklerimiz şeyle de aslında doğru. Ve Allah diyor ki Adem'e isimleri öğreteceğim ve siz de onun için secde edeceksiniz. Bunun için. Tabi burada Allah'a, Adem'e ilah olarak secde etmiyorlar. Secde ettikleri Allah'ın ortaya koymuş olduğu bu yeni imkan. Bu çünkü çok ontolojik bir şey yani. Bu yepyeni bir şey. Topraktan bir proje. Topraktan bir varlığın toprağa bağlı olmasına rağmen bunu aşabilme imkanının Allah tarafından verilmiş olması. Böyle bir şey. Kainatta böyle bir şey oluyor yani. Bu böyle bir imkan. Bunun için meleklere secde edilmesi gerektiği zaman da şeytan biliyorsunuz secde etmiyor. İşte burada da geçiyor. Şeytana diyor ki peki sen niye secde etmedin? İşte şeytan itirazı diyor ki çünkü ben ondan daha üstünüm. Yani burada üstünlükten kastettiği ne? Çünkü diyor ki beni ateşten yarattı. Ateş topraktan daha üstündür. Ve şey burada başlıyor. İşte bu şeyin Camus'un insan trajedisi dediği insanın trajedisi dediği mesele işte burada başlıyor. Adem ve Havva buna tabi muhtemelen bir türün temsilen alegorik olarak bunlar da olsa gerek. Çünkü burada da dediği gibi Haleknaküm ve Sevvernaküm diyor burada. Biz insanı yarattık ve ondan sonra da onu biçimlendirdik. Yani yaratılış bir demeli pat diye bir tane Adem çıkmıyor. Kur'an ifadesiyle. Çünkü ilk Kur'an'la ilgili kısalarda önce çamurdan insan yaratılıyor. Sonra onu Allah ruhundan üflüyor. Ondan sonra bu bir insan biçimine gelen bir süreç. İnsan haline gelen bir süreç var. Biz bunu metinden okuduğumuz zaman bu bize böyle bir gün veya işte hemen iki saat sonra gibi geliyor ama bu belki 1 milyon, 2 milyon yıl da olabilir. Şimdi evrim tartışmalarıyla birlikte bunu okursak. Çünkü buna ilişkin şeyde Kur'an'da bir şey yok. Sadece burada bir süre geçti. İnsan suresinin ilk şeyi. İnsan anılır bir şey olarak anılıncaya kadar insan suresinin ilk ayeti. Onu hemen kolay derse bakın insan anılmaya değer bir şey olarak değerli bir varlık değil. Oluncaya kadar üzerinden nice evreler geçiriyor. Mesela. Şeyi farkta yok mu Kur'an'da beşer ve insan? Yani ikisi aynı şey değil, farklı şeyler tartışmaları var. Yani var, o da tartışılabilir. Yani işte insanın beşerden insana geçmesi meselesi. Neyse çok dağıtmayalım. Adem ve Havva ve eşi Havva yi Allah cennete koyuyor. Cennet bahçe demek. Arkadaşlar Arapça'da işte canla, cinle, ceninle falan aynı kökten gelir. Yani kapalı örtük demek. Bahçe için kullanıyor Araplar. Yani yemyeşil anlamında. Yani toprağı göremiyorsun. Üzeri yemyeşil. Ağaç, otlarla, bitkilerle, çiçeklerle kaplamış. Cennet. Araplar buna cennet diyorlar. Bahçe. Kur'an diyor ki Adem ve Havva'yı bahçeye yerleştirdik. Ve onlara dedik ki işte buradan yiyin için. Ama sakın şu ağaca yaklaşmayın. O bütün mitolojilerde, sözlü anlatılarda, işte Sümer'den işte İnka medeniyetine kadar bütün büyük böyle mitolojik anlatılarda da olan meşhur şey ağaç. Haram ağaç. Geniş yapraklı ağaç abi. Buna yaklaşmayın, yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayın deniyor. Ve işte o şeytanın kovuluş sahnesinden sonra biliyorsunuz şeytan da diyor ki eğer bana izin verirsen ben bu Adem'in ne kadar aşağılık bir şey olduğunu sana göstereceğim diyor Allah'a. Diyor ki işte bana müsaade et. Senin bu topraktan yaratmış olduğun şey. Çünkü beni ateşten yaratmış olmana rağmen bu topraktan atılmış şeye secde etmemi istedin. Bunun sana layık olmadığını, bu çamurdan yaratılan şeyin nasıl çamur bir şey olduğunu, sana nasıl ihanet edeceğini. Eğer izin verirsen diyor sana ispat edeceğim. Allah da diyor ki tamam. Yani sana müsaade ediyorum. Bunu yapabilirsin. Yani yapabilirsen. Yani bu tabii şey devam ediyor burada. Kıssa devam ediyor. İşte şeytan Adem'le Havva'ya gelip diyor ki Allah sizin bu ağaca yaklaşmanızı istemedi. Çünkü eğer siz bunun meyvesinden yerseniz ya melek olacaksınız ya da ölümsüz. Burada sürekli kalanlardan. Yani hep bu cennetten kalacaksınız. Böyle olmayasınız diye Allah sizin bu ağaçtan yemenizi istemedi. yiyor. İşte Havva Adem'i kandırıyor. İşte Adem Havva'ya veriyor meselesi. Bunlar şeyde tartışılıyor. Çok da önemli değil. Bu da çok önemli. Bundan sonrası bu elmayı ya da meyveyi, ağacın meyvesini yedikten sonra şeyde elma olarak geçiyor tabii. Yani bu anlatılarda, sözlü anlatılarda. Ortaya çıkan şey onların edep yerlerinin onlara belli olması meselesi. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Yani bu çok alegorik ama gerçekten çok müthiş bir benzetme. Yani bu insanın biraz doğum vakti gibi. Yani o şeyden, o meyveden yemesi tıpkı anne karnındaki çocuğun sürekli beslendiği halde hiç tuvalete çıkmaması meselesi gibi. Nefes almıyor. Anne karnında 9 ay yaşıyor. Hiç nefes almıyor. Ve hiç tuvalete de çıkmıyor. Çünkü dışarıdan, yani o annesinin işte canla cennet aynı yerden gelmiş, ceninle cennet aynı yerden gelmiştir dedim ya, böyle bir şey var. Yani o kapalı alanda o cenin tıpkı cennetteki gibi. O yani korunan, her türlü şeyi bizzat anne tarafından ona sağlanan. Dolayısıyla o dışarıdaki dünyayla, dışarıdaki dünya ne? İşte o besin zincirine bağlı olan dünya. Ya hiç temas kurmaksızın orada yaşayabilirken, dolayısıyla hiç edepleriyle falan da işi olmuyor. Yani ceninin edepleriyle işi olur. Yani tuvalete ihtiyacı olmadığı için. O döngünün içerisinde, annesinin döngüsünün içerisinde çünkü şey devam ediyor. Adem'in ve Havva'nın cennete durması, bebeğin ceninde durmasıyla çok özdeş bir şey. Ve şeyin ağaçtan yemesi, bebeğin ceninin doğması gibi bir şey. Çünkü bebek doğar doğmaz dışarıdan beslenmeye ve dolayısıyla o yediğini de çıkartmaya, yenisini yemeye ve onu gene çıkartmaya ve işte edep yerlerini kullanmaya, ondan sonra artık doğduğu andan itibaren mahkum bir şey haline geliyor. Çünkü işte bizim ne var? Sindirim sistemimiz var, boşaltım sistemimiz var. Bunlar devreye giriyorlar. Kur'an'da bu kıssada bu ifadenin vermesi çok önemli. O ağaçta bunu yediklerinden sonra ortaya çıkan şey böyle şimşekler falan çakmıyor. Böyle tepe taklak oluyorlar, şimşekler çıkıyor, böyle bir şey değil. İşte şey fantastik filmlerdeki gibi yanlış düğmeye basıyorsun, her şey patlıyor falan, böyle bir şey değil. Sadece edep yerleri kendilerine görünüyor. Çünkü onlar o ağaçtaki, yasak ağaçtaki meyve yedikleri andan itibaren o kendi doğalarına, o yaratıldıkları doğaya, yani o besin zincirine dahil olmak zorunda kalıyorlar. Ve Allah da diyor ki artık burada kalamazsınız. Yani tıpkı 9 ayı gelen çocuğun annesinin karnında kalamayacağı gibi. Diyor ki artık burada kalamazsınız. Siz cennete kalamazsınız. Bir, Allah'ın size yasaklamış olduğu şeyi ihanet ettiniz. Şeytana haklı çıkardınız. Bu cennette kalma hakkını yitirdiniz. Çünkü söze ihanet ettiniz çünkü. İkincisi de topraktan yaratılmış o doğanıza geri dönmek zorundasınız artık. Ta ki o Allah'ın size öğretmiş olduğu o isimlerle kendinize ispat edinceye kadar. Yani bu doğanıza, bu vahşi, kan döken, bozguncu doğanıza rağmen iyiyi, doğruyu, güzel olanı aramaya dönük bir şey ortaya koyup koyamayacağınız. Yani insan denen proje başarılı olup olmayacağı anlaşılıncaya kadar. Yani yeniden cennete geri dönme hakkı elde edilinceye kadar. Sizin için uzun bir imtihan var. Bu kısa ve genel Adem kısasını böyle müstakil olarak da indirip bakabilirsiniz mesela. Bir bütünlük içerisinde okunduğu zaman görünüyor. Biraz şeye benzedim ama ben. Hristiyan teolojisindeki çocuğun günahkar doğması mevzusuna benzedim. Doğan çocuk da günahkardır. Burada çocuktan bahsederken ben şey olarak bahsettim onu. Yani bir çocuktan bahsetmedim. Genel olarak çocukla şeyden bahsettim. Orada doğan çocuklarla ilgili bir şey yok. Doğan her çocukla ilgili bir şey ya. Bunun bir metafor olarak almıyor mu zaten? Nasıl? Vaftiz geleneği ondan gelmiyor mu zaten? Böyle bir metafor var. Biz de bu metaforu uydurarak, evet bunlar ailesi Adem, Havva bu tür hataları yapmış da aynı hataları bunlarla sembol olduğundan dolayı vaftiz etmemiz lazım, temizlenmemiz lazım, yıkamamız lazım, o kirden arındırmamız lazım gibisinden bir düşüncesi var. Ya olabilir tabii ki orada şey, bakarsan yani Kur'an'da da işte burada yani şeyle başlıyor zaten, Adem'in kovulması. Deyn geçiyor. Mesela dünya deyinden gelir. Deyin ne demek? Dünya. Dünyanın kökü deyin, mastarı. Aşağı demek. Aşağı inmesi. Zaten ne diyor? Buradan in aşağı. Kur'an ifadesi o. Buradan aşağı inin diyor. Siz artık burada kalamazsınız yani. Ve siz işte birbirinizle çekişme içerisinde olacaksınız. Bir müddet birbiriniz arasında çekişme içerisinde olacak. Kur'an'ın ifadeleri. Yani Hristiyan teolojisi bu noktada bir paralellik olabilir. Şey de yani bu bu yönüyle aynıdır zaten. Ama onlar bir adım ilerleterek yani bunun her şeyde tekrar ettiğine ilişkin bunu bir şey hani dönüştürmüşler. İslam'da daha şey olarak, metaforik olarak. Yoksa insan doğuştan günahkar doğmasından ziyade doğuştan insan olarak doğması. İnsan olarak doğması zaten beraberinde insanı mükellef kılan, sorumlu kılan yani Müslüman yaratılışı. İfadesinin zaten kapsadığı alan her çocuk doğduğu zaman Müslümandır. Düşüncesi var ya Hazreti Peygamber bu şekilde söylüyor. Yani, her doğan Müslüman fıtratıyla doğan. Biz bu fıtratı bozduğumuzdan dolayı bu şekilde yozlaşmaya başlıyoruz. Kendimizden geçmeye başlıyoruz. Allah iyi bir şekilde çocuk doğuruyor. İyi bir fıtratta doğuruyor. O çocuk iyi bir fıtratta büyümesi veya da şekillenmesi bizim elimizde. Bu noktayla biraz çelişiyormuş gibi geldi. Yani o çelişebilir tabii ki. Yani şimdi o fıtrat meselesi de tartışmalı bir mesele. Yani insan iyi bir fıtrat üzerinde midir meselesi tartışmalı bir mesele yani. Yani fıtrattan doğuştan insan iyi midir yoksa doğuştan insan mıdır? Bana sorarsan insan doğuştan insandır yani. İyi olması için çaba sarf etmesi lazım. Çaba sarf etmez şey yapamazsın. İnsan işte doğuştan fıtraten iyidir. Dolayısıyla fıtratı bozulduğu zaman kötü oluyor mu? Yani bu şekilde mi? Yani böyle değildir anlamında söyleyeyim ama gerçekten böyle bir şey mi? Ekosistem içerisinde yaşamış olsaydı veyahut da dokunulmadan yaşamış olsaydı belki iyi olurdu. İşte belki ile bunlar anca böyle kavrayabileceğimiz şeyler. Bunlar belki ile kavrayabileceğimiz şeyler. Ama bence insan fıtraten iyidir demek çok doğru değil. Fıtraten iyi bulma şeyi vardır insanın. Allah arayışı değil. Allah ona bir şey vermiş. İyi bulma yeteneği vermiş. İşte doğruyu bulma, adalete ilişkin yönelimi, insan adaleti arayan bir varlık olması mesela. Bu diğerler arasında böyle, diğer canlılar arasında böyle bir şey var mı? Mefhum. Mefhum zaten yok. İsimler yok diğer canlılar arasında. Adalet mefhumu insanı bir şeye yönlendiren bir şey. Çünkü adalet diye bir mefhum varsa o zaten seni bir yere yönlendiriyor. Senin oraya gidip gitmeyeceğin yapacağın tercihlerle beraber. Bu böyle potansiyel var. Ama bu senin çabanla elde edebileceğin. Yani adaleti bir şeyde adaleti gözetiyorsan bu söz konusu. Yoksa yani diğerlerin ille seni fıtraten bozmasına da gerek yok. Bence insanoğlu eğer bu şey arayış içerisinde olmazsa sadece kolay olanı seçse bile yani şeyin sonunda hikayenin sonunda şu zalim o kan dökücü bozguncu şeyine gider zaten. Sadece kendini düşünerek, sadece kendi çıkarını, sadece o günkü çıkarını, hatta o anki çıkarını düşünen bir insanın işte bu iyiye ve adalete ilişkin herhangi bir şey için çaba sarf etmediği anlamı çıkmaz mı böyle yaşayan bir insan? Öyle böyle bir yaşayan bir insan nasıl fıtraten iyi olabilir yani? Fıtraten nasıl iyi olduğunu söyleyebiliriz bunu. Hiçbir şey yapmıyor bak, özel bir kötülük yapmıyor adam mesela. Sadece hayatı boyunca kendini bildiği andan itibaren o anda işine gelen şeyleri yapıyor sadece. O anda sadece ona kar getiren, sadece çıkarına olan, hiçbir şey gözetmeksizin, arkadaş, kardeş, akraba, kan bilmem ne hiçbir şey gözetmeksizin, işte sadakat vesaire, sadece o anda işine ne geliyorsa onu yaparak adam hayatını devam ettiren bir adam. Bak, ekstradan bir kötülük de yapmıyor mesela. Şimdi fıtraten iyi mi? Meselesi tartışılır tabii bunlar. İyiyi bile tarif etmek lazım belki. Yani, tabii işte hüsn kübuh şeyi var kelamda. Yani iyi meselesi nedir yani? İyi ve kötü meselesi nedir? Ama bu tabii şeyi toparlayamaz şimdi buna girersek. Belki meyiz olmayan bir bebeğin hani zulüm etmiyor sonuçta. Yani insan oğlu bu şeyle beraber doğuyor arkadaşlar. Potansiyelle beraber doğuyor. Bir kül olarak, bir bütün olarak insan oğlunun filmin sonunda yani bu hikayenin sonunda işte bu evrimin sonunda diyelim. İnsanın yaşamış olduğu bu evrimin sonunda biz cennete yeniden geri dönme boyutuna gelebilecek miyiz meselesi. Yani kazanımlarımızı işte iyiye ilişkin, doğruya, adalete ilişkin kazanımlarımızı bir takım kurumlara, kurallara, teamüllere, geleneklere bağlayabildik mi mesela? Mesela iyi bir gelenek olarak insanlar arasında yaşıyor mu mesela? Barış bir geleneğe dönüştü mü insanların arasında? Ya şey işte dayanışma bir gelenek midir insanların arasında? Değilse, böyle değilse demek ki insanoğlu çok büyük bir mesafe almamış. Yani hala orada debeleniyor. Yani o meleklerin dediği alanda. Yani yeryüzüne kan dökmeye ve bozgunculuğa devam ediyor. İşte ne için? İşte anlık çıkarları adına bunu yapmaya devam ediyor. Bir kül olarak insanlıktan bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani toparlamak gerekirse işte bu insanın bu hikayesinin içerisinde peygamberler, peygamberin getirdiği mesaj ve dolayısıyla da doğunca şeytan dokunurdan mı yıkıyorlar? Ben şöyle diyorum. Her çocuk doğunca şeytan dokunur, şeytan dokunduğu yeri yıkamak için yıkıyorlar. Günahın meyvesi olarak. Bir de ayetteki din meselesi şey var ya. Misafi dünya. Daha aşağı dedin mi? Mehmet okuyanı dinlemiştim. O da şeydi. Oradaki aşağı kelimesi fiziksel olarak daha aşağıdaki. Değil zaten nitelik olarak aşağı. Fiziksel olarak yerin altını kastetmiyor orada. Değil odur zaten. Eftalin tersidir. Değil. Dünya. Mesela düğününde diyoruz. Mesela Allah indinde diyoruz. Mesela bunların hepsi aynı deyinden geliyor. Bizde de şey olur. Mesela şeyde Osmanlıca'da kullanıyoruz. Düğününde fevkinde olarak vardır. Düğününde fevkinde olarak da kullanılıyor. Bir şey daha var. Bürokraside kullanılıyor mesela. Düğününe kalmış. Yok yok bir şey var onun. Yani alt üst gibi de kullanıyoruz zaten. O anlamda. Yoksa şeyin alt kat anlamında değil. Keyfiyet anlamında, nitelik anlamında değildir. Yani insanın gelmiş olduğu yer. Bu şey tartışmalarına da aslında buradan geliyor da cennet dünyadan mıydı, dünyanın dışında bir yerde miydi tartışmalar da var ya. Buradan arkadaşlar hani insanoğlunun şimdi bu son dönemde bu evrim tartışmaları falan çok şey oldu. Gene popüler falan oldu. Bununla ilgili şey yapmak lazım, özel bir okuma da yapmak lazım ama çok ilginç şeyler var. Yani bu tartışmalar hatırlatıyor bazı şeyleri. Mesela insanın gelişiminde işte belli şeyler var. Böyle kategorik evreler var. İşte Neandertaller var mesela. Sapienslerden önce. İşte Avrupa'da Cro-Magnon insanı falan var. Diyorlar ki bu şeyin bir noktasında yok oldu. Ama şeyden işte Asya, Afrika daha doğrusu Afrika'da ki bir tür şeyden Sapiens'e evrildi. Neandertal'den Sapiens'e evrildi falan diye bir şey var. Ve çok ilginç ben bu şeyde yapınca o hemen aklıma gelmişti. Yani içeride bir şeyde okumuştum. Şeyde böyle bir antropoloji o değil başka bir kitap. O atıfları falan şey yapıyor diyor ki insanı böyle ayırt eden yani insan olarak diğer canlılardan ayırt eden ilk şeyi diyor Neandertal insanının ölüsünü gömmesiyle başladı diyor. Ondan önce mesela ölülerini insan ölüsünü hayvanlar gibi diyor. Gömmüyordu mesela. Neandertal onun için diyor biz Neandertallerden itibaren biliyoruz. Çünkü orada insan artık Neandertal ile beraber kendi ölüsünü gömen işte parçalanmasın hayvanlar tarafından yenmesin falan diye gömen bir şey haline. Kutsallık o zaman var. Kutsallıkla ilgisi ayrı bir tartışma. Yani şeyin gömülmesi meselesi önemli. Yani şeyin Neandertallerden tam Sapiens'lere geçiş aşamasında diyor yani ki bu. İnsan burada şey oldu diyor. Kendi ölüsünü gömmeyle beraber sıçrama yaptı diyor. Yani Sapiens'e sıçradı diyor. Bu bir şey değil. Sonra kasmanın hatıraydı. Habil'in şeyi gömmesine mi denk geliyor? O şeyde de işte o Habil-Kabil kıssası da biliyorsunuz. O da Habil-Kabil kıssasının son şeyidir. O da Habil'i öldürdükten sonra kısa diyor ya. Sonra Allah bir karga gönderdi diyor. Karga işte şeyinin eşinin leşini toprağa şeyleyerek onu gömdü. Kabil de bunu görünce dedi ki bana yazıklar olsun. Ben kardeşimin şeyini bile toprağa gömmüyorum. Falan diye biter mesela Habil-Kabil kıssası. Yani bu süreç içerisinde yani insan oğlunun o gelişimi içerisinde şey yapması çok ilginç. Yani o kıssada da çünkü orada bunu şey yapamıyor. Ne alakası var diyorsun yani Habil Kabil kıssası. Orada bir şey işte karganın yavrusunu gömmesiyle işte Kabil'in şeyi gömmesi meselesi. Bu o şey antropolojik çalışmalarda da aslında bir şey. Yani, Kur'an'ın işaret ettiği gibi bir dönüm noktası yani. Orada da bir dönüm noktası. Demek ki Adem'le Kabil muhtemelen Neandertal Sapiens arası bir dönem. Çok eski bir dönem yani. 150 bin sene falan. Biz isim falan olunca yani böyle 10 bin 20 bin yılla falan şey yapıyoruz biz meseleyi. Bütün hikayeyi yani 20 bin yılla falan sıkıştırıyoruz falan. Aslında şeyin daha geniş bir hikaye olduğunu yani 20 bin 30 bin yıl falan değil. Daha eski bir şey olduğunu gösteriyor. Ve o da önemli şey. Kabil diyor ki orada diyorsun ki Adem, bunun Adem'in çocukları falan var. İşte bu adamlar daha şey gömmeyi bilmiyor muydu yani ölüsünü? İşte bilmiyor işte yani. Kısa çok net olarak onu söylüyor. Yani Adem'in çocukları ölülerini gömmeyi bilmiyorlar. Ya bu aşamada bir şeyden biz bahsediyoruz yani. Tamam işte bunun şeye tekabül ediyor. Tamam Neandertal dönemine tekabül ediyor yani. Gibi yani insanın şeyi çok önemli arkadaşlar. İnsanın işte şeyi meselesi de yani bu tabii bunu tamamı bir ontoloji içerisinde okuyoruz biz. Yani Kur'an'ın insana işte alegoriler, böyle istiareler ya da metaforlar Latincesiyle ya da kıssalar üzerinden anlattığı bir şey. Ama bunun bütünü bir şeyi gösteriyor işte insanın hikayesini gösteriyor ve insanın insan olma meselesi bir topluluk içerisinde mümkün olabilecek bir şey. Ve bu topluluk içerisinde bir topluluk halinde yaşamaya mahkum olan insanın hikayesi aynı zamanda işte adalete, iyiye ve doğruya olan çabası bir bütün olarak insanlığı, insan bir tür olarak, bir canlı tür olarak insanlığı buraya yükseltip yükseltememesiyle alakalı bir şey. Yani biz bir tür olarak insanlığı buraya yani cennete bizim sürgüne yollandığımız ana vatanımıza geri dönebilecek potansiyele getirip getiremediğimiz meselesiyle alakalı bir şey. Hitap da zaten buradan başlıyor. Kur'an'daki yani farklı tonlarda, işte böyle farklı frekanslardan, farklı yönlerden insana yöneltilen hitap, onu çağırmaya, onu çevirmeye, onu yönlendirmeye, onu ikaz etmeye, onu hatırlatmaya dönük vurgu, genel hitap bun. Bizi yapmaya zorunlu kıldığımız şeyler işte tekstten, metinden, Kur'an-ı Kerim'den bizim çıkardığımız, okuduğumuz ve hayatın içerisinde İzzet Begu için dediği gibi Kur'an'ın en güzel tefsiri hayatın kendisidir diyor ya. Burada işte bunu tefsirini hayatın içerisinde yapmaya çalışarak giriştiğimiz bir çaba. Bizim genel olarak burada yapmaya çalıştığımız yıllardır. Hatta 10 yıllardır diyebiliriz. Herhalde artık 10'lu yılları geçeli bayağı oldu. Tabi bu yüzlü yıllara girdiğimiz anlamında kullanmıyorum. Yanlış kullandık Türkçeyi. Yani. Hiç böyle düşünmemiştim. İşte Adem'in hatasının bedelini ben... belki ben olsam... ben Adem yerine ben olsam belki aynı hata yapacağım. Sen Adem'inkini çekmiyorsun. Kendi hatanı zaten. Bir de abi kendi şu sorununu yükleniyorsun. Şu çok ilgimi çekti. Adem'inkini şey yapmıyoruz zaten. Kendi, abi, herkes kendi... Şeytanın muhatap oldu Adem. Çok zeki bir adam. Cennet kaybetmek istemeyecek kadar zeki. Ama Adem'in oğlu. Zeki mi acaba sence? Çocuğunu dememeyecek. Hayır yani. Adem çok zeki oldu mu çıkar buradan yani? He? İlk şeyde fit oluyor yani. Kaygısı var. Ya yani bu bizim Jet Fadal'a çarpılması gibi bir şey yani. Jet Fadal adam 6 kere çarptı aynı kitleyi. İşte abi yeniden bir zeka mıdır yeniden bir uyanıklıktır bu. Kaybetmek istemiyor. Hayır yani. Şeyin dediği Emre'nin dediği önemli bir şey. Yani biz Adem'in şeyini mi? O demin Hristiyan teorisi dediğin şey o. Yani İsa ne için geldi? İnsanlığı kurtarmak için. Yani insanın şey için kendini feda etti gibi bir şey mi yani bu? Yoksa yani her insan kendi şeyini mi yükleniyor? Çünkü diyor ki kardeşim işte bak sana senin cennete gitme imkanın var. Cennete gitme imkanıyla beraber doğuyorsun sen. Yoksa direkt Adem'in sabıkasıyla, Adem sabıkalı cennete geri dönemiyor. İşte en azından orada biliyoruz, kısada biliyoruz. Adem cennete geri dönebiliyor mu? Bilmiyorum. Ya Adem dediğimiz bir şahıs olarak alırsak. Hayır dönemiyor. İşte dünyada ölüyorlar. Ama senin böyle bir şansın var. Ama şahıs olarak alırsın. Ama bu aslında tür olarak yani insan türü olarak. Alegorik olarak. Bu proje diyoruz hem. Ama hata yapmasa cennette kalacak. Şimdi yeryüzüne halife gönderiyor. Muhtemelen orada başka bir şey olacak. Başka bir süreç olacak. Yani insanı şey yapacak. Proje dedin ya. Dünyayı yaratmış bir proje. Ya belki Adem değil de başka bir varlığı belki. Dünyaya. Yok, yeryüzüne halife göndereceğim. Ama proje burada Adem değil. Proje topraktan yaratılma. Ya bence tabii dolaylı olarak tabii ki Adem ama yani içinde dünyanın yaratılmış olması meselesi. Zaten bu Adem'in yaratılma meselesi dünyanın yaratılmasının içerisinde bir şey. Çünkü dünyayı diyor işte 6 günde yarattık. İşte onun içinde dağları yerleştirdik. İşte toprağı, işte su, sudan hayatı yarattık. Sudan hayatı yarattık diyor mesela. Bunun öncesinde bu var yani. Yani dünyayla beraber yaratılmıyor Adem. Evet. Ya da şunu demiyor. Biz Adem için de bir tane dünya yarattık. Önce Adem'i yarattık. İslam kozmolojisinde çünkü öyle. Dedik ya az önce kozmolojik tartışma. Nereden başlatıyor? Tabi onu biraz yeni Platonculardan da etkilenerek Farabi şey üzerinden falan. Önce nurdu diyor. İşte aklı evvel ya da. İşte aklı evvelden aklı sani. Oradan işte 7. mertebeye kadar geldi. Oradan bir nur olarak şeyin alnına, peygamberin aklına, önce peygamberin alnına, Muhammed'in alnına geldi diyor. Oradan Adem'e gitti falan filan. Ya bu şey, bu sıkıntılı bir şey yani burada kozmolojiyi buradan kurası. Halbuki oradan değil. Dünya yarattı. Yani insan böyle şeyden, nurdan, murdan. Oradaki şeyi görüyor musun açmazı? Yani şeyi oturtamıyor yani. İnsanı bir yere oturtamadığı için, yani insanın iyi olma potansiyelini belki göremediği için şeye bağlama ihtiyacı hissediyor. Işığa bağlamak ihtiyacı hissediyor. Halbuki ışıktan değil, insan ışıktan gelmiyor. Sen ne kadar zorlasan da, bunu bir kozmoloji uydurmaya çalışsan da ışıktan gelmiyor insan. Çünkü Kur'an diyor yani topraktan yarattık diyor. Bir realite bu. Ve öncesinde de dünya yaratılıyor. Yani dünya insan için yaratılmıyor. İnsan dünyada, dünyanın yaratılmasının bir sonucu olarak insan yaratılıyor. Yani diğer canlılarla beraber, diğer canlıların kan dökücü olması garipsenmiyor. Biz mesela belgeselleri izliyoruz. Yani şey, tilki tavşanı yiyor, işte kurt tilki yiyor, aslan geliyor, kurdu yiyor, kafadan atıyorum yani. Burada bir garipsiyor muyuz? Gayet doğal izliyoruz yani. İsmi de şey, belgesel. İnsanı da yesem abi. Öyle mi ama yani? Mesela o tavşan açısından bu bir belgesel mi? Burada yenen tavşan açısından falan yani. Bak burada bunu nasıl izah edeceksin? Şimdi mesela şey, vejeteryan akımı modern dönemdeki. Bunun böyle bir şey yok mu? Böyle bir şeyin yansıması değil mi? Hatta ondan da vegana dönüşmesi olayı. Bir de vegan diye bir şey var biliyorsunuz yani. Vejetaryenlikten ayrılan başka bir fraksiyon. Bunlar süt falan da içmiyorlar. Süt ve peynir falan da yemiyorlar mesela. Veganlar. Şey işte Fahri. Sen Fahri'ye denk geldin mi Koğuş'ta? Fahri vegan olmuş işte mesela. Adam şey vejetaryen. Oradan da veganlığa geçmişti yani. Bitkiler de canlı. İşte onun ya bir sonu. Şey ama işte bak onun sonu abi. Yok. Bak aşamıyorsun, kıramıyorsun işte bu şeyi. Düşün biraz bak bunu kıramıyorsun. Bitki de yaratılmış. Bunu kırman mümkün değil. Çünkü sen işte bu şeyin bir parçasısın yani. Sen bu döngünün bir parçasısın. Topraktan yatıp. Onun için böyle nurdan geldi. Muhammed'in alnına geldi. Oradan oraya aktı. Bir kere bu şeyi bir zorlamak. Peki abi ekolojik. Bunu zorlamazsa bu toprak, senin topraktan yaratılma meselesiyle yüzleşirsen işte orada sorumluluk, işte toplum, adalet vesaire meselesi senin ister istemez gündemine geliyor. Yani ama ışıktan gelirsen ben ışıktan geldi, oradan ona geldi, oradan bana geldi ışığına falan dediğin zaman o zaman sen bunların hepsinin halisin. Yani hiç böyle günlük politik meseleler falan ilgilenmene falan göre aşıyorsun sen. Direkt aşıyorsun zaten meseleyi yani. Bu o senin tutumunu da belirliyor. Senin politik tutumunu belirliyor. İnsanlarla ilişkilerini belirliyor. Toplumla ilişkini belirliyor. Mesela toplumun hiçbir haysiyeti yok. Mesela böyle bakan aşkın bir Sofi abi de mesela toplum şeyi var mı adamın kafasında? Yok toplum falan bir şey hissetmiyor adam. Toplum falan varmış ya. Çünkü adam aşmış yani meseleleri. O direkt nur üzerinden falan gelmiş. O topraktan falan yaratılmamış. İşte şey tasavvufi şeyleri falan. Bu adam topraktan yaratılmamış ki. Bu adam direkt nurdan falan böyle atlayarak falan gelmiş. Dolayısıyla toplum işte adalet falan bilmem ne. Hırsızlık, parti, murti bunlar boş işler yani. Ama topraktan geldiysen sen bu senin yüzleşmen gereken bir şey. Kaçınılmaz yani. İnsanoğlu aslında bununla yüzleşeceksin. Yani. Dünyada mütercim defalar o yasak meyvelerden yiyor insanoğlu. Öyle de bakabiliriz yani. Bakabilirsin tabii yani bu genel bir çerçeve yani, olarak bunu yok, şey yapıyoruz. Yani, yani şey buradan yani. Şey yapmak lazım. Yani insanın sorumluluğu mesela yani Kur'an'ı okurken buradan çünkü niye İbrahim'den itibaren mesele Kur'an'daki mesele diğer peygamberler atıftan sonra İbrahim'le beraber daha toplumsal, daha siyasal bir şey kazanıyor. Yani dedi daha iktidar merkezli bir şey haline geliyor. Çünkü toplumun ilerlemesiyle beraber iktidarın biçimi de değişiyor. Yani daha ilkel bir toplumda yani iktidar ilişkisi babayla oğulları ve diğer aile fertleri arasındayken biraz geliştiğin zaman işte 20 tane aileden oluşan köyün yönetimi nasıl olacak? Başımıza kim olacak adamın tartışılması meselesine geliyor. İbrahim Aleyhisselam zamanında artık imparatorluklar var. Daha merkezi şeyler var. Dolayısıyla söylem de buradan devam ediyor ve işte içinde yaşadığımız toplumda şeyin insanlık tarihinde olmadığı kadar iktidarın böyle bir monopol haline gelmesi, böyle tek şeyde toplanması, yani insanların mahremiyetine, özel hayatına girecek kadar, insanlara nefes aldırmayacak, her yönüyle hayatının 24 saatini kontrol edebilecek kadar güçlü bir noktaya geliyor. Adam işte günlük hayata giriyoruz, şeyi giriyor, TC kimlik numarasını giriyorsun. İşte benim örneğimde olduğu gibi, ben noterde vekalet etmek için TC numarasını verdik, 10 dakika sonra terörle mücadele gelip aldı mesela. 10 dakika bile sürmedi yani. Şahada TC kimliği girdiğin andan itibaren. Adam senin sağlık, ehliyet, trafik cezası, işte sabıka aranıp aranmadığın, vergi borcun, bankalar üzerindeki kredin, işte kan grubu falan filan, bunların hepsine adam sahip. Ekranın başındaki adam yani. İktidarın bu kadar yoğunlaştığı, bu kadar böyle istismara müsait hale geldiği bir noktada genel olarak insanlığın bu iktidar karşısındaki tutumu var. İşte alternatif hayatları tartışıyoruz. Mesela iktidarı dağıtmak meselesi var. İşte yereller, kolektifler vesaire, bir sürü alt tartışma var. Bir de daha real, aktüelitede Türkiye'de 2017 yılı Türkiye'sinde yaşayan insanların aktüel siyaset içerisinde işte var olma, iktidar karşısında tutum sahibi, haysiyet sahibi olma çabaları var. Bunların hepsi böyle birbirinden ayıramayacağımız şeye göre de yoğunluğu değişen meseleler. Evet, bu da böyle bir giriş olsun arkadaşlar. Bu hafta inşallah önümüzdeki şeyde başlayacağız. Kalemden mi başlıyoruz? Alaktan mı başlayacağız? Bir ismi Rabbi Kellezi Halak. Karakel insanı bin alaktan inşallah önümüzdeki hafta.